προσευχή. Τρία πουλάκια κάθονταν και βόσκανε κανέλα. Τα χείλη μου, τα χείλη μου για σένα λένε. Και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε, μερόνυχτα κλαίνε. Υπάρχει μνημόνιο σήμερα. Γιατί τώρα κάνετε λάθος. Λοιπόν, μνημόνιο δεν υπάρχει σήμερα. Όχι κύριε Βαγγελάτο, μνημόνιο δεν υπάρχει. Το καταργήσατε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Α, Σιμακοπούλου, να το καταργήσατε. Όχι, υπάρχει μνημόνιο. Πέστε μου, υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχει μνημόνιο. Μπράβο. Ο Μπαλάφας είναι αυτός, μας άρεσε πάρα πολύ χτες, στέλεχος του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή έχει εξαφανίσει το μνημόνιο, νομίζω αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση και πρέπει να την ακούμε καθημερινά για να την εμπεδώσουμε. Υπάρχουν οι καχύποπτοι μέσα σε αυτούς και εμείς και πάρα πολλοί που πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμη το μνημόνιο. Όχι, δεν υπάρχει, και όσοι το βλέπουμε, εμείς φταίμε. Ακούμε τον Γιάννη Μπαλάφα και μας λύνονται οι απορίες. Η κυρία που φώναζε εκεί για τα τρία πουλάκια που βόσκουνε κανέλα είναι η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία. Άννα Ασημακοπούλου. Το Μισελ ήταν πριν γίνει βουλευτήνα ή λίγο μετά. Σκέτο. Άννα Μισελ, η οποία στα χνάρια του ΣΥΡΙΖΑ της προεκλογικής περίοδου απειλεί και η ίδια την κυβέρνηση. Θα το σκίσουμε το μνημόνιο. Ό,τι και να υπογράψετε με αυτούς, δεν θα πιάνει τόπο μεθαύριο. Θα το σκίσουμε το μνημόνιο. Τσουρέι σέμα, τσουρέι τάμ. Τσουρέι έκο βαλκέι πάν. Vesto je i zaběhu, žlutý srdce do sněhu. Θα το σκίσουμε το μνημόνιο. Ό,τι και να υπογράψετε με αυτούς, δεν θα πιάνει τόπο μεθαύριο. Να η απειλή, να τη επανάσταση έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, από την Άννα Μισελ δηλαδή. Δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, γιατί και εκεί, όπως στο κυβερνητικό κόμμα, το μεγάλο, υπάρχει μια πολυφωνία. Χαίρεσαι να την ακούς, δεν προλαβαίνεις μάλλον να την απολαύσεις, γιατί κάθε μέρα 5-6 πετάγονται από κάθε κόμμα και λένε τα δικά τους και συμβάλλουν όλοι στην έτσι κι αλλιώς πολύπλοκη ατμόσφαιρα και κατάσταση που ζούμε. Ήταν μια ωραία στιγμή από την προχθεσινή εκπομπή με την Όλγα Τρέμι, τον Νίκο Ευαγγελάτο, όχι ο καυγάς τους. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα, γιατί έλεγε τα δικά της η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, τον πόνο της, δεν έχει κυβερνήσει, δεν έχει πάρει μέρος σε κόμμα που τα τελευταία δύο χρόνια έχει ρημάξει την ελληνική κοινωνία, σαν να μην έχει συμβεί όλο αυτό. Μιλούσε για τους ανθρώπους και για τα νούμερα, το γνωστό που λένε όλοι. Εκεί επενέβη η Όλγα Τρέμι και νομίζω ήταν μάλλον η καλύτερη στιγμή της Όλγας Τρέμι όσα χρόνια, και είναι πάρα πολλά, που κάνει τηλεόραση. Θα ήθελα να μπορούμε να είμαστε όλοι στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Και η πραγματικότητα έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία και με αυτό που συμβαίνει. Αφήστε, εγώ θα πω σε ραδιάσω εδώ ένα σωρό νούμερα και για την ύφεση τα ακούει αυτά. Οι άνθρωποι είναι αυτό που μετράνε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζουν σε ένα καθεστώς απίστευτης ανασφάλειας. Μπράβο! Ανασφάλεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ανασφάλεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν ακούς τον Υπουργό Οικονομικών. Εσείς δεν βλέπατε τους ανθρώπους, τα νούμερα δεν βλέπατε. Όχι, δεν έχετε δίκιο, κυρία Τρέμι. Εμάς τα νούμερα θα μας βγάζαν από αυτό το πράγμα. Έλα τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Έλα, καημένη. Αυτή είναι η διαφορά. Έλα τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Έλα, καημένη. Αυτή είναι η διαφορά. Έλα τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Έλα, καημένη. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή και εμείς δεν ξεχωρίζαμε τους Σιριζέους από τους άλλους. Δεν παίρναμε μόνο αυτούς. Δεν μας ενδιέφεραν μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι. Όλους τους ρημάξαμε. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Έλα καημένη. Η Όλγα Τρέμι, πολύ ωραίο, όντως, και της βγήκε και από μέσα όλα αυτά τα χρόνια. Το πίεζε, το καταπίεζε. Υποστήριζε όλα αυτά τα μέτρα, ώστε τα νούμερα να είναι πάνω από τους ανθρώπους. Μπορεί να μην το ήθελε, αλλά εκ του αποτελέσματος αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα. Αλλά εδώ, όταν τ' άκουσα από την Άννα Μισελ, της ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, την είχε εκνευρίσει και ο Βαγγελάτος, ή θα την εκνεύριζε μετά, δεν θυμάμαι τη χρονική σειρά, δεν έχει και σημασία. Βγήκε όμως αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Έλα καημένη. Προς την Άννα Μισελ τώρα, όχι προς τον οποιονδήποτε. Στάθης Λεοτσάκος, βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει αποκάλυψη. πρέπει να σας πω ότι ο πρώτος που θα ψηφίσει μια συμφωνία που θα έχει αντιλαϊκά χαρακτηριστικά είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης ο Τσίπρας. Τρία πουλάκια κάθονταν και βόσκανε κανέλα. Ο πρώτος που θα ψηφίσει μια συμφωνία που θα έχει αντιλαϊκά χαρακτηριστικά είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης ο Τσίπρας. Μπράβο! Όταν γίνει αυτό θα το παρακολουθήσουμε. Μα πρέπει, βλέπω και τα πλάνα από το πρωί να μεταφέρουν το κυβότιο με τα οστά της Αγίας Βαρβάρας με ένα απλό μαύρο αυτοκίνητο. Κάθεται ο Μητροπολίτης, ένας ιεράρχης, εν πάση περιπτώσει, στον μπροστινό κάθισμα του. Το μεταφέρουν οι άλλοι, το παίρνει στα πόδια του, το κρατάνε για να βγει, να πάει στο νοσοκομείο, να έρθει, να ξαναμπεί. Όλα αυτά χάθηκε ένα Λέοπαρντ να το κυκλοφορεί ο καμένος μες στους δρόμους της Αθήνας, να έχουμε πάνω εκεί το κουτί, το ιερό με τα ιερά κόκαλα και να κάνει βόλτες από το Εγάλεο Αγία Βαρβάρα μέχρι τον Άγιο Σάββα και να ξαναγυρίσει όλη την Αθήνα. Αυτό θα ήταν και ωραία τουριστική ατραξιόν και όντως θα το νιώθαμε όλοι να περάσει και από όλους τους χώρους με τον τρόπο που πρέπει το ιερό κουτί. Φεύγουμε από αυτό, έτσι κι αλλιώς θα ξαναγυρίσουμε με το λαό που κάνει διάφορα σχόλια στην πορεία. Ο εκπρόσωπος της Τρόικας, των θεσμών, εκπρόσωπος των θεσμών, εγκαλεί και καλεί τον Γιάννη Βαρουφάκη. Έλα εδώ Βαρουφάκη, εσύ δεν λες ότι δεν ήθελες να στην Ευρώ και ήταν καλύτερα η δραχμή, διότι ο ναι μας είπες Βαρουφάκη δεν είναι σωστά φτιαγμένη, δεν σε ρωτήσαμε όταν τη φτιάξαμε. Τότε κοίτας αγόρι μου, μήπως να πας δραχμή να περάσει καλύτερα. Μήπως να πας δραχμή να περάσει καλύτερα. Μήπως να πας δραχμή να περάσει καλύτερα. Ερώτηση είναι από εκπρόσωπο των θεσμών. Αν δεν γνωρίσατε τη φωνή, Γιάννης με Διονύη Πρετεντέρης. Το επίθετο. Οι στιγμές που ζούμε είναι σουρεαλιστικές, έτσι κι αλλιώς. Στη Βουλή χτες μιλάει ο Γιάννης Βαρουφάκης και λέει για το 1,9 δις που από την πρώτη μέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση ήταν τα πρώτα λεφτά και τα πιο σίγουρα που θα παίρναμε. Δεν έχουμε πάρει καθόλου λεφτά. Αλλά από ό,τι φαίνεται το πιο δύσκολο είναι να πάρουμε αυτά τα λεφτά που τα θεωρούσαμε τόσο σίγουρα και μας το λέγανε τόσο πολύ και γι' αυτό δεν θέλαμε και τα άλλα 7 δις εκείνη τη δόση. Αλλά τελικά και 20 μέρες μετά τη θέλαμε, αλλά δεν μας τη δίνουν πια. Ένα μπέρδεμα. Τα έλεγε λοιπόν αυτά ο Γιάννης Βαρουφάκης χτες. Μας εξηγούσε πόσο δύσκολο είναι ειδικά αυτά που τα θεωρούσαμε τόσο εύκολα λεφτά. Και από πάνω κάνει το σχόλιο ο Αλέξης Μητρόπουλος. Αυτό το 1,9 δις αυτή τη στιγμή εμείς νομίζαμε ότι θα ήταν το πιο εύκολο μέρος. Εμείς νομίζαμε ότι θα ήταν το πιο εύκολο μέρος της δόσης για να το πάρουμε. Νομίζω ότι το νομίζετε κι εσείς. Χρητικά μας σήματα ήταν. Έχει συμφωνήσει η Ευρώπη ότι πρέπει να μας αποδοθούν, σωστό. Θα περίμενε κανείς ότι δεν είναι το πιο εύκολο. Δεν είναι, είναι το πιο δύσκολο. Γιατί αυτά ήδη έχουν αποδοθεί στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, των εταίρων μας. Κάποιες από αυτές, δεν θα πω πια συγκεκριμένα, καταλαβαίνετε, τα έχει ήδη εντάξει στο προϋπολογισμό του 2014 και θεωρούν ότι όταν θα μας τα δώσουν θα είναι δάνειο. Κύριε Υπουργέ, όπως είπατε τα εξαιρετικά, το πιο αποκαλυπτικό είναι ότι υπάρχει αδυναμία επαναδιεκδίκησης του 1 δις σε 9. Φαίνεται στηρίζονται σε επαχθή όρο της συμφωνίας της 20ης, για να μην μπορούμε με αυτό που είπατε πια, αφού το έχουν γράψει τα κοινοβούλια. Φαίνεται στηρίζονται σε επαχθή όρο της συμφωνίας της 20ης. Υπάρχει μνημόνιο, πέστε μου, υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχει μνημόνιο. Τρία πουλάκια κάθονταν και βόσκανε κανέλα. Θα το σκίσουμε το μνημόνιο. Ό,τι και να υπογράψετε με αυτούς, δεν θα πιάνει τόπο μεθαύριο. Ο Μητρόπουλος λοιπόν, ο Αλέξης, αναφερόμενος σε όλο αυτό που άκουγε από τον Γιάννη Βαρουφάκη από κάτω, μίλησε για τον επαχθή όρο της 20ης Φεβρουαρίου. Είναι αυτή η συμφωνία που υπογράψαμε ως χώρα, η οποία θα ήταν γέφυρα συμφωνία με τη δημιουργική ασάφεια. Τους είχαμε τουμπάρει τότε και είχαμε βάλει την ασάφεια για να τα πάμε όλα καλά. Ήταν μια συμφωνία που θα μας οδηγούσε στον Ιούνιο και στο ενδιάμεσο θα παίρναμε λεφτά. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Πάμε στην κανονική συμφωνία, την οποία γράφουν, λέει τώρα, τα γκρουπ τα διάφορα, εδώ και εκεί και πέρα και παραπέρα, την οποία περιμένουμε να έρθει. Αλλά μέχρι να έρθει, δεν ξέρω τι κόμμα θα έχει μείνει από το κυβερνητικό, γιατί στις ήδη συσκέψεις που γίνονται, ψιλοσφάζονται. Βλέπε χτες βράδυ, Δραγασάκη Ζωή, πήγε εκεί η Ζωή, χωρίς να καλεστεί, δεν έχει σημασία. Παντού πηγαίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με το που τη βλέπουν όλοι χαίρονται, συζητούν δημοκρατικά και θα συγκεραστούν όλες οι απόψεις για το καλό του τόπου, της χώρας, του λαού και όλων αυτών που ακούμε αυτούς τους τρεις μήνες, τουλάχιστον, γιατί παρόμοια για το καλό του τόπου και του λαού ακούγαμε και τα προηγούμενα 5 χρόνια, μην σου πω τα προηγούμενα 45 χρόνια. Η ΕΡΤΡΙ έχει κρατήσει όλο αυτό τον καιρό ψηλά τη σημαία. Θα ακούσουμε απόσπασμα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ 3, η οποία κρατάει τη σημαία κανονικά παρά τα όσα γινόντουσαν τα τελευταία 2 χρόνια. Θυμίζουμε ότι έχει ληφθεί απόφαση, πρόεδρος της ΕΡΤ είναι ο Διονύσης Τσακνής, γενικός διευθυντής είναι ο Λάμπης Σταγματάρχης. Δημοσιοποιήθηκε επισήμως πλέον η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ. Έχουμε μια μηχανία πώς να καλύψουμε δημοσιογραφικά ένα θέμα που στην ουσία αναιρεί τον αγώνα 23 μηνών, όπως μου έλεγες ακριβώς. Πλήττει τον αγώνα των 23 μηνών. Και όχι, αναιρεί, πλήττει ακριβώς. Είναι ένα θέμα, ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πώς μπορείς να το δώσεις δημοσιογραφικά? Εμείς είμαστε στον αγώνα, συνεχίζουμε τον αγώνα και μαθαίνουμε ότι οριστικοποιήθηκε ο ορισμός του κυρίου Λάμπη Ταγματάρχη ως διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ, ο οποίος ήταν και στο παρελθόν, υπηρέτησε την μνημονιακή Λέλαπα σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι αντισταθήκαμε και καταγγείλαμε τα σχέδια, τα μνημονιακά σχέδια συρρήκνωσης της ΕΡΤ. Το βγάζουν οι άνθρωποι με το δικό τους τρόπο, παρά το ότι είναι ο νέαρ, λένε την αντίθεσή τους με τον προϊστάμπερο που τους έχουν φορέσει από πάνω, για τον οποίο πολλά λέγονται, έχει υπηρετήσει τη μνημονιακή κατάσταση και όλα τα υπόλοιπα. Συνεχίστηκε η αγωνία, η άποψη, η δυσφορία των συναδέλφων εκεί δημοσιογράφων, μάλιστα θυμήθηκαν και παλιά δήλωση του Τσίπρα. Να θυμηθούμε τι είχε πει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στη συνέντευξη τύπου στις 14 Σεπτεμβρίου του 2014. Είχε σημειώσει μεταξύ άλλων ότι οι εργαζόμενοι που αντιστέκονται όχι απλά θα συνυπολογιστούν στο σχεδιασμό, αυτός ο κόσμος θα είναι συμμέτοχος, ναι, θα λάβει μέρος στην ευθύνη και στην απόφαση. Θέλω να γίνω σαφής ότι σε αυτό το σχεδιασμό τον βασικό πυρήνα των ανθρώπων που αντιστέκονται και επιμένουν στο μετερίζει για την πλουραλιστική ενημέρωση, όχι απλά θα τον συνυπολογίσουμε, θα τον εντάξουμε. Σε αυτόν τον σχεδιασμό αυτός ο κόσμος θα είναι συμμέτοχος και θα λάβει μέρος της ευθύνης, θα λάβει μέρος στην ευθύνη και στη συναπόφαση. Ακούγονται πικρά αυτά τα λόγια τώρα. Ναι, και για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία της νέα ΣΕΡΤ με την επιλογή του κυρίου Λάμπη Ταγματάρχη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αλλά όχι μόνο. Τα πικρά λόγια του Αλέξη Τσίπρα. Είναι οι εργαζόμενοι εκεί που είχαν πιστέψει, φιλοξενούσαν όλες αυτές τις απόψεις και πώς όλο αυτό το θέμα με την ΕΡΤ είχε χρησιμοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ για να είχε μπει και στα διαφημιστικά σποτάκια, θυμόσαστε τη χοροδία, για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της καταλήψεως της εξουσίας προς όφελος όλων, για να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση και που θα ωφελεί και εμάς και τους ξένους, γιατί με τους προηγούμενους οι ξένοι δεν είχαν κοινά αποδεκτή λύση. Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα. 2.11.208.200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και no, το μηνυμάτο που στολίζει στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση του tupapakirialfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Συνεχίσαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι εκεί στο δελτίο για την ΕΡΤ και προέκυψε και συγκίνηση. Το συγκεκριμένο θέμα έχει δώσει πολλά δάκρυα. Θα τα ενώσουμε εμείς τώρα εδώ, θα κάνουμε αυτή την αυθαιρεσία. Θα ενώσουμε τα παλιά δάκρυα εκείνης της χοροδίας. Θυμόσαστε όταν έλεγε τον εθνικό ύμνο, είναι μια ξέχαστη στιγμή, σύμβολο της κυβέρνησης Σαμαρά, νομίζω, και της νεότερης Ελλάδας της μνημονιακής περίοδου. Και θα τα ενώσουμε με τα δάκρυα της συναδέλφου όταν είχε τελειώσει πια το θέμα της ΕΡΤ και προσπαθούσε να πασάρει το θέμα του Νεπάλ. Ελπίζουμε, και προσωπικά ελπίζω εγώ, ο αγώνας μας να μην είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Ναι. Είναι δύσκολο να κρατήσει τις ισορροπίες. Είναι ένα δελτίο ειδήσεων που προχωράει. Εμείς προχωράμε με βάση τη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Και την ηθική που έχουμε σφυριλατήσει αυτούς τους μήνες. Ευχαριστούμε, Στέλιο Νικητόπουλε. Να είσαι καλά, Χριστίνα. Σεισμός 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε ξανά το Νεπάλ. Το οποίο μόλις είχε αρχίσει να συνέρχεται από την πολύ νεκρή. Με συγχωρείτε. Μπορούμε να δούμε το βίντεο. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Όποιος επενδύει στο ψέμα έρχεται αργά ή γρήγορα η ώρα που την πληρώνει. Διότι την ώρα που ο λαός μας υποφέρει, όποιος επιδίδεται στο ψέμα θα είναι δυο φορές υπόλογος όταν έρθει η ώρα της κρίσης. Οι άνθρωποι είναι αυτό που μετράνε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζουν σε ένα καθεστώς απίστευτης ανασφάλειας. Μπράβο! Ανασφάλεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αχ, όταν ακούς τον Υπουργό Οικονομικών. Εσείς δεν βλέπατε τους ανθρώπους, τα νούμερα δεν βλέπατε. Όχι, δεν έχετε δίκιο, κυρία Τρέμη. Εμάς τα νούμερα θα μας βγάζαν από αυτό το πράγμα. Έλα τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Έλα, αυτή είναι η διαφορά. Αυτό να δούμε. Αυτό που απομένει από εδώ και πέρα για να ολοκληρωθούμε ως λαός είναι ένα μαλλί με μαλλί, η Τρέμη με την Άννα Μισελ. Εν πάση περιπτώσει, ένα αντίστοιχο δίδυμο. Είναι το μόνο που δεν έχει γίνει. Νομίζω λείπει για να κλείσει μια πολύ ωραία έτσι αλυσίδα, να κλείσει μια εποχή, ο κρίκος δηλαδή της αλυσίδας, για να ξεκινήσει μια άλλη εποχή. Γιατί πρέπει να κλείνουν τα θέματα για να ξεκινάνε τα υπόλοιπα. Ο Στάθης Λεωτσάκος, που μας έχει απασχολήσει σήμερα, είπε και κάτι άλλο πολύ ωραίο. Δεν γίνεται μόνο πολιτευτές. Κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Αυτά, κυρία Βούλτεψη, έχουν σκέσει όσο είχε ότι δεν θα έχουμε χαρτί υγείας. Τι έχετε πάθει. Όσο σκέσει έχουν αυτά που λοιπόν, λέτε. Κύριε Λεωτσάκο. Όσο είχε σκέσει ότι δεν θα, δε θα έχουμε χαρτί υγείας. Τόσο έχουν σκέσει αυτά που λέτε. Τέσσερις φορές δεν το έχουμε φτιάξει εμείς. Τη σχέση τη λέει σκέση. Αντικατέστησε το Χ από το ΚΑΠΑ. Πώς έχουμε αντικαταστήσει την Τρόικα με τους θεσμούς. Κάτι παρόμοιο. Μερικοί το έχουν πάρει. Κομματική γραμμή και το κάνουν όπου μπορούν. Έλα, ρε, Αποστόλη, τι κάνεις. Εδώ προσκυνάω. Τι να κάνω, φίλε. Τι να κάνω. Πρώτη φορά θρησκευτικά. Πρώτη φορά ειδωλολατρικά. Όλα πρώτη φορά τουλάχιστον. Με λείψαντα. Ναι, λείψανικά. Να σου πω, θα ρίξει γλυφάδα κανένα να ρίξουμε γέλιο. Γλυφάδα δεν έχω διαβατήριο, ρε φίλε. Δεν έχω διαβατήριο. Το διαβατήριο για την γλυφάδα ξέρεις ποιο είναι. Και. Ένα ριγέ πουλοβεράκι στον νόμο. Αυτό. Δεν έχω ριγέ πουλοβεράκι στον νόμο και μπλουζάκι που να σηκώνει το γιακά. Τι να έρθω να κάνω. Άσε που είμαι αξίριστος. Θα έρθω εγώ με την τρίχα στο πόδι να γίνω ξεφτύλα να με δείχνουνε. Και με σαγιονάρα επιβάλλεται. Αυτό της γλυφάδας όλο το look το εμετός. Πήρε Λουκάκη και αρχίζει να σε λέει ανώμαλο, ομοφυλόφιλο κλπ. Με είπε αδερφή, καθαρά. Με έβγαλε τον τουλάπι έτσι ξαφνικά, μια μέρα της ήρθε. Είπε και τη λέξη ανώμαλος. Δεν μας λέει η κυρία Λουκά, αφού θα ξαναπάρει που θα ξαναπάρει και ακούει τις εκπομπές τόσο φανατικά και παίρνει. Να μας απαντήσει και σε κάτι. Ποιος είναι ανώμαλος, οι ομοφυλόφιλοι ή αυτοί που θα πάνε προσκυνήσει τα οστά κάποιας Αγίας Βαρβάρας. Τώρα θα ανοίξουμε και διάλογο με τη Λουκά, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Περιμένεις και λογική απάντηση. Μάλιστα. Πρώτη φορά νεκροφιλικά. Ντροπή σου. Γιατί ντροπή μου. Τι είναι τόσο κόσμο που κάθε και περιμένει στην ουρά, είναι τίποτα χάπατα, τίποτα χαϊβάνια. Είναι κακό να πιστεύεις. Όχι. Αυτός που το εκμεταλλεύεται είναι κακό που το εκμεταλλεύεται που πιστεύεις. Εκεί θέλω απάντηση. Γιατί το κάνανε οι προηγούμενοι, τους κοροϊδεύαμε, τους κατηγορούσαμε και λογικό. Και λογικό, λογικότατο. Αυτοί που σηκώνανε σημαίες αθείας, πίστευες ότι δεν θα κάνουν τέτοια καρογκιζιλίκια. Σε ποιο νοσοκομείο έχει την άλλη εβδομάδα να πάει, η περιφορά που θα γίνει. Άγιο Σάβα έχουμε τώρα αυτές τις μέρες, την άλλη εβδομάδα μετά προλαβαίνουμε μέχρι το καλοκαίρι. Θα το πάει και εξωτερικό, παγκόσμιο τουρνέ θα είναι, θα πάει σε επαρχίες. Τι θα γίνει. Πού θα την πάει ο Κουρουπλής? Το καμάρι λέει ότι μοιράζεται κατσαρόλες. Ποιος? Ο Θήμιος. Εκεί τα βάλανε τα οστά. Τι να σου πω. Από πού να πιανώ θα. Δεν ξέρω. Γιατί και εγώ δεν ξέρω. Αλλά είπε προηγουμένως ότι μοιράζει 200 κατσαρόλες και κουτάλες. Ωραία, 902 καταντήσαμε. Σε λίγο θα έχει και τα μαχαίρια τα σογκούν. Μου φάνηκε. Ή ο Ευαγγελάτος, ποιο γλύφει τώρα. Στο Μέγκα δεν είναι, ή άλλαξε κανάλι και έχω καταλάβει λάθος. Στο Μέγκα, αλλά το ψάχνουν και αυτοί ακόμα, δεν ξέρουν πού να κατασταλάξουν. Θα μπορούσε να μιλήσω με την Ελληνοφρένεια. Η ίδια. Η ίδια η Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Δεν είσαι Αποστόλης. Είμαι. Είσαι. Καλέ, τζακπότ έπιασες. Wow. Βαρουφάκης. Γιάννη. Εγώ είμαι η Ρένα. Η Δούρου. Ξέρω εγώ ποια είμαι. Καλά, θα βρούμε στην πορεία. Για πες. Γιατί μας ενδιαφέρει αν κερδίσει κάτι από ντράγκηδες και τέτοιους. Δηλαδή, γιατί για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και αν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σιγά, καλέ, τι σημασία έχει. Εμάς μας ένιωσε η Μπαρτσελόνα να κερδίσει. Μήπως αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Για την Μπαρτσελόνα. Όχι για το ΣΥΡΙΖΑ και του Σανέλ. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν το περιμέναμε ότι θα τους ενδιαφέρει. Καλά. Δεν περιμέναμε ότι θα κάνουμε μεταφορά λειψάνων στον Άγιο Σάββα. Αυτό το περίμενες. Λες, ήρθανε κάτι σοβαροί άνθρωποι αριστεροί. Θα πάνε δύο νοσηλευτές. Τρεις-τέσσερις στον Άγιο Σάββα. Δεν θα πάνε, ας πούμε, τα λείψανα να γιατρέψουν καρκινοπαθείς. Θα πάνε δύο νοσηλευτές. Είναι το πιο λογικό. Θα πάνε ένα τομογράφο. Θα πάνε μηχανήματα, σεντόνια. Ποιο είναι το λείψανο που εφημερεύει σήμερα. Ποιο εφημερεύει, δεν ξέρω. Τα λείψανα νομίζω δεν κλείνουν αργίες και Κυριακές. Σημασία έχει χαρτάκι. Χαρτάκι. Να πάρει χαρτάκι να προλάβει τη σειρά να προσκυνήσει το λείψανο. Εγώ έχω ένα ξάδερφο που πήγε και άνοιξε μαγαζάκι με βρώμικο έξω από τις εκκλησίες. Να η επένδυση, ξέρει ο Τσίπρας. Μα και στα διάλειμμα χρησιμοποιούσαν τη θρησκεία για να ισιώσουμε την αρθιά ανάπτυξη. Έτσι θα έρθει ανάπτυξη. Άνοιξε βρώμικο έξω από την Αγία Βαρβάρα. Πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει μνημόνιο. Υπάρχει μνημόνιο σήμερα. Τσουρέι σέμα, τσουρέι τάμ. Τσουρέι ακο βαλ και παν. Βεστο εζαμπέχο. Ζούτη σρτσε το σνιέχο. Μνημόνιο δεν υπάρχει σήμερα. Υπάρχει μνημόνιο. Πέστε μου, υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχει μνημόνιο. Μπράβο. Πρέπει να είναι ευτυχισμένος ο Γιάννης Μπαλάφας, γιατί μάλλον τα πιστεύει. Δεν τα λέει μόνο για να τα ακούει το κοινό στις τηλεοπτικές εκπομπές. Να θυμηθούμε τώρα μια δήλωση, γιατί ο σκοπός και ρόλος της εκπομπής είναι και αυτός να θυμίζει ορισμένα πράγματα, γιατί λαός που δεν θυμάται είναι καταδικασμένος. Και βάλτε ό,τι θέλετε σε αυτή τη φράση ως συνέχεια. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε πριν τις εκλογές και επειδή τώρα πάμε και κλείνουμε και τη συμφωνία και γράφεται αυτές τις ώρες η συμφωνία, να θυμίσουμε τι είχε πει για να συμπεριληφθεί, αν προλαβαίνουν, σε ένα από τα άρθρα της. Εμείς λοιπόν θα το πούμε καθαρά. Για μας η επαναφορά των μισθών, των κατώτατων μισθών και των συντάξεων στην προμνημονιακή εποχή δεν είναι μια λαϊκίστικη εξαγγελία. Είναι το μέσο, το εργαλείο για να βγούμε από την κρίση. Μπράβο! Μάλλον δεν θα προλάβουν να το βάλουν τώρα, αλλά περιμένουμε τη συγκεκριμένη δήλωση. Θα τη βάλουμε και του χρόνου αν χρειαστεί και τον άλλο χρόνο μέχρι να λήξει τετραετία, γιατί κάπου εκεί νομίζω θα έχει εκπληρωθεί και αυτός και αυτή η προεκλογική δέσμευση, η οποία δεν ήταν λαϊκιστική. Γι' αυτό το βάλαμε, για να θυμηθούμε τι είναι και τι δεν είναι λαϊκιστικό. Γεια σου, καμάρι μου. Σήμερα σε αγάπησα λίγο πιο πολύ. Γιατί? Γιατί όλοι γύρω-γύρω στον κοινωνικό μου περίγυρο με θεωρούν το μαύρο πρόβατο, γιατί δεν πάω ούτε εγώ να μεταλάβω και δεν πάω και τα παιδιά μου. Ευτυχώς, ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι με τα δικά μου τα μυαλά. Σιγά καλέ, αυτά τα λέω στο ραδιόφωνο. Εγώ τα πήγα τα παιδιά μου. Βράδυ, παράδομα από εκεί. Τα πήγα. Γιατί να μην τα πάω. Ήμουνα στην ουρά το νούμερο 5, να ξέρει. Στα Τυριά, να φανταστεί, χειρότερη σειρά έχει. Πιο πολύ περιμένω στα Τυριά παρά στην Αγία Βαρβάρα περίμενα. Εγώ έχω πρόταση πάντως. Έχω πρόταση γιατί ο σωστός Σιριζέος πρέπει να τα σκέφτεται όλα και να δουλεύει συνδυαστικά. Τι λείπει από την Αμφίπολη? Ένας καλός νεκρός. Τι ψάχνουμε? Ένα όνομα. Γιατί δεν τα πάμε εκεί δηλαδή, να ολοκληρωθεί και το έργο να έχουμε να λέμε. Σατανά, άντε. Εγώ, επιχειρηματικότητα λέγεται. Σατανά. Έρχεται η ανάπτυξη, όχι όλο ηφαισιακά μέτρα. Τι είναι αυτό, τι κερδίζουμε την Αγία Βαρβάρα? Μέσα στην Αθήνα για να δουλέψουν λίγο τα ταξί, να πάει εκεί, σιγά την ανάπτυξη. Τράβα τους στην Αμφίπολη να κάνουμε δρόμο, να ανθίσει ο τουρισμός, τέλος πάντων. Ήθελα να πω κάτι σχετικά με τα θαύματα της Αγίας Βαρβάρας. Κατά σύμπτωση το 92 μόλις έπεσε ο Ζήφκοβα. Είστε γιατρός ή τα λέτε έτσι τώρα? Να μου τα πείτε ιατρικά, αν όντως τα λείψα να κάνουν δουλειά. Όχι ιατρικά. Το 92 έπαιζα με το ράδιο στα μεσαία κύματα και έπιασα τη φωνή της Ρωσίας, τη φωνή της Βουλγαρίας, μόλις είχε πέσει ο Ζήφκοβ. Και λέει, υπάρχει, λέει, ένας Άγιος και τι θαύματα έκανε. Μπρος στην Αγία Βαρβάρα δεν έπιανε μία. Ανάστενε νεκρούς. Ναι. Η Αγία Βαρβάρα έχει αναστήσει νεκρούς. Εκεί στη Βουλγαρία, λέει, είχαν έναν Άγιο ο οποίος ανάστανε νεκρούς, λέει, και έχει και διάφορους Έλληνες που λέγανε πήγαμε, λέει, και ανάστησε τον αδελφό μου. Αμάν, το κουτόχορτο είναι παλιά ιστορία δηλαδή. Πώς να νιώθουν τόσοι πιστοί που ένα μάτσο δόλοι πατάνε πάνω στην πίστη τους και τους εκμεταλλεύονται? Αυτό πώς τους κάνει να νιώθουν? Σε ξεπρόστιασε η Ελένη Λουκά, μωρή Λούγκρα, Ελούγκρα. Δεν τράπηκα. Δεν τράπηξε όμως, αλλά δεν το λες στον κόσμο. Πού το είπα, στη Λουκά μόνο νομίζω το είπα. Παντού το είπα. Καλά και το παίζει και άντρα κιόλα. Εγώ το παίζω άντρα σε ποιον, μωρή? Θα σε ξεμαλιάσω που λες τρεις κουβέντες για μένα. Γεμίσαν όλοι στη τηλεοράση με πούτιδες τώρα, γεμίσαν και. Εδώ είναι ραδιόφωνο, δεν είναι ραδιόφωνο. Στα ραδιόφωνα δεν έχει πολλούς. Δεν τρεπόσασε λιγάκι, α το διάλογο. Γιατί να ντρέπομαι? Ακούν τα παιδιά, βλέπουν τα μικρά παιδιά και παίρνουν το παράδειγμα. Από το ίδιο κουτάλι θα μεταλάβουμε και εμείς με τα παιδιά σου. Καλά, δεν παίζεσαι. Ναι. Συγγνώμη. Συγχωρεμένη. Είστε ο κύριος Αποστόλη? Είμαι, ναι. Αλήθεια? Ναι. Α, τι ωραία, δεν το πιστεύω ότι μιλάω μαζί σα. Καλή φάση, ξέρω εγώ, και έτσι. Καλή. Εσύ ποια είσαι? Εγώ είμαι Βαρβάρα. Ποια Βαρβάρα? Βαρβάρα με λένε. Περίμενε. Όπα, όπα, μισό. Εκτίθεσαι κάπου? Όχι. Όχι. Όχι. Δεν ήσουν πουθενά ξαπλωμένη σήμερα και είχε μια ουρά τεράστια έξω από εκεί που ήσουν ξαπλωμένη? Όχι. Όχι. Δεν είχε πάει χθε να πιει υποραξίδια και σήμερα ήσουν κόκαλο? Ποια Βαρβάρα είσαι? Ένα κοριτσάκι. Κοριτσάρα μου. Τι θες? Α, ήθελα να μιλήσω μαζί σας. Μίλα μαζί μας. Μίλα μας. Ναι, μίλα μας. Σας παρακαλώ, μη βγάλετε. Μη βγάλετε. Όχι, καλέ, γι' αυτό μιλάμε, για να σε βγάλουμε. Όχι, για να κάνουμε μια προσωπική κουβέντα. Αλήθεια, δεν το πιστεύω πάντως ότι μιλάμε και εσάς. Σε λένε όντως Βαρβάρα, πότε είναι η Αγία Βαρβάρα? 4 Δεκεμβρίου. Εντάξει. Τι θες? Να σας πω γεια. Άντε, γεια. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες μας. Πάνε στο μαγκαζίνο Κατερίνα Κρυβοπούλου και αμέσως μετά στις 3.30 η Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Θέλω να ακούσω ένα εθνικό ύμνο μισό-μισό από Καλομήρα και Σάκη, μπορώ? Εννοείται. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Πέσα πρώτα αγριωμένη, χαίρο χαίρε ελευθεριά. Μη λες πολλά, μη θες πολλά, μην κάνεις το δικό σου. Μην πας ψηλά, μη θες πολλά, μείνε στο μερτικό σου. Μείνε στο μαύρο σου κενό, στην κρίζα σου την πόλη. Μην έχεις μνήμη, μη ρωτάς, κάνε όπως κάνουν όλοι. Βαρβάρα, Βαρβάρα, Βαρβάρα. Αφιέρωση. Είσαι γάτος. Μπορεί να μην είναι Δεκέμβρης, ναι, αλλά το θέλω για την Παρασκευή αν μπορείς. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα? Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ? Αντώνης, πες έτσι. Ο Αντώνης. Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει. Ω, σήμερα θέλω να της πω χρόνια πολλά. Σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάββας. Θέλω να σου δώσω το Σάββα. Όχι, χθες αναγκαστικά είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να της τηλεφωνήσω. Δεν λέω ότι λέτε ψέματα, κύριε. Καλά κάνετε. Αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαρβάρα. Συγγνώμη. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσο μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε? Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Δε, όχι, κάνει μου. Μούξου, κάνει. Αφού δεν τους είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν τους το είπατε και ουσιάζομαι ότι. Μισό λεπτό. Παρεμβάλλετε εμπόδια. Μισό λεπτό, κύριε Αντώνη. Παρακαλώ, όχι, μην τη φων. Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Ο Αντώνης είναι που δεν σε πήρε χθες. Τι? Να, στο διάλο. Ναι, δε, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει. Να την ακούσω. Βαρβάρα, έλα λίγο πιο. Τι είπες? Στο διάλο να. Δεν ακούω. Κύριε δεν Αντώνη. Δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω. Συγγνώμη, το τι πινελίκι ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή τη από μακριά. Να, ακούσατε. Να γνωρίσω τι είναι αυτή. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες. Α, στο διάλο. Να, ρε Βαρβάρα. Βολέψου αναπαυτικά. Πιάσε μου το τιμόνι. Παντρέψου στα περιοδικά, σμίξε με την οθόνη. Μέσα απ' τη σκάλπη στη σχισμή, ξεγεννά τα παιδιά σου. Ήσυχος κλείς τα μάτια σου, κι από τον κόσμο χάσου. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Ναι. Θέλω να μου μαζέψει τα σαρδάμ του Θεοδωράκη και μετά να του βάλει τη μουσική εκείνη που λέει βάλ τον Εσταύρο, βάλ τον Εβάλ τον Φωτιά και κάφτονε. Γίνεται. Και μην τον κατηγορείτε, παιδιά. Έχει περάσει σχολή στη Μύτη Παπανδρέου. Εξού και το σαρδάμ. Δεν είναι θέμα. Δεν μπορεί να ανεχθεί η εκπαιδευτική κοινότητα. Το αποφασίζομαι και διατάζομαι. Από σπου και ως πού. Από σπου και ως πού. Δηλαδή από σπου και ως πού κατεπήγον. Ο στόχος μας είναι δύο και είναι πολύ απλό. Εσείς κύριε Πρόεδρε με περιπλανήσατε. Κάντονε Σταύρο, κάντονε. Βάλ του φωτιά και κάφτονε. Ζητά μου αν θέλεις δανεικά, στεγή, τροφή και αμάξι. Δική μου γη που σε γεννά, η γη που θα σε θάψει. Μπορείς να μου βάλεις κάτι για την Παρασκευή? Ρίχτω. Θέλω να μου κάνεις ένα μίξ το Βαρουφάκι, αν θυμάσαι την ομιλία που έλεγε ότι νομίζω ότι κάτι έλεγε δεν είμαστε τρελοί να συγκρουστούμε με τους επιχειρηματίες, κάπως έτσι το έλεγε. Να πετάγεται την ώρα που μιλάει ο εργάτης, που την προηγούμενη εβδομάδα τον διακόπταν τα κανάλια που άρχισαν να κράζει τους επιχειρηματίες, εκείνη την ώρα να πετάγεται το Βαρουφάκης. Κλείνω λέγοντας ότι μετά από 5 χρόνια μιας καταστροφικής ύφεσης, όλοι είναι θύματα. Σε τελική ανάλυση. Ελάχιστοι επιτίδη είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κερδίσει από αυτή την κρίση. Οι εργαζόμενοι δούλευαν ένας πάνω στον άλλο, δεν μας έχουν δώσει ακόμα, δεν έχουν την δυνατότητα που σημαίνει ότι δεν καταγράφανε καν που βρίσκεται το κάθε συνεργείο να μας πούνε εάν υπάρχουν εγκλωβιζόμενοι. Ποιοι, τα ονόματα, τίποτα δεν έχουν μπορούν να πάρουν αναφορά των εργαζομένων. Και όλα αυτά για ένα κομμάτι ψωμί. Η εποχή όπου μια κυβέρνηση της αριστεράς ήταν εξ ορισμού αντίθετη με τον χώρο της επιχειρηματικότητας. Έχει παρέλθει. Αν μου σταθείς αντίπαλος, σου εκδίδω και βιβλίο και τα πετάνιο καμνώσε σε ένα μεγάλο πλοίο. Άρα αυτή τη στιγμή λοιπόν, δεν υπάρχει... 5 ευρώ την ώρα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά για εικόνα... Και 3,80 ή άλλος συνάδελφος, 3,80 ευρώ την ώρα. Να το πω διαφορετικά. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα αναπτυσσόμαστε και θα έχουμε ένα output cap το οποίο θα είναι 0, τότε μπορούμε να ξαναρχίσουμε να μιλάμε για συγκρουόμενα συμφέροντα εργασίας και κεφαλαίου. Σήμερα είμαστε μαζί. Επαναλαμβάνω και αυτή και είναι το η ανάπτυξη κρατάμε. Για την οποία μιλάνε όλοι. Τα κρατάμε ανάπτυξη όλα. Ανάπτυξη και να κονομάει ο Λάτσης. Ο Λάτσης και οι εργολάβοι και εργαζόμενοι. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η να σας εξηγήσω όμως ότι αυτή τη στιγμή αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Μισό λεπτάκι κύριε Πουλικόγιαννη, γιατί αυτό που κάνετε τώρα είναι λίγο όχι σωστό, για να μην το πω διαφορετικά. Σήμερα είμαστε μαζί. Στις πλάνη σου τα πόνερα, ελεύθερος κολύμπα και κάθε χρόνο μια φορά. Σπαστά και κανταλίμπα. Πάψτε να ασχολείστε με τον χοντρό. Εντάξει. Μπορείς να βάλεις ξανά την Παρασκευή αυτό με το λουκάνικο που έπαιξε πριν. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μία παραγγελία θέλω να κάνω για τον κύριο Νατσίκο Θοδωρή από την Πιπερίτσα. Τι παραγγελία? Λουκάνικα. Χωριάτικα. Ναι, λουκάνικα, χωριάτικα. Μοσχάρι ή χοιρινό? Μοσχάρι νομίζω. Μοσχάρι. Έχει πρόβλημα στον αιματοκρίτη? Όχι, είμαστε εστιατόριο. Α, είσαι εστιατόριο? Ναι. Α. Πώς το κάνετε το λουκάνικο? Αυτό δεν έχω ιδέα. Εμένα μια παραγγελία μου έδωσε. Ωραία, πόσα κιλά να παραγγείλω? Μου είπε σε τεμάχια. Πόσα τεμάχια θέλετε λουκάνικο? Τον 10 σαντιμέτρη, 20 τεμάχια. Τον 10, κάτσε να το βγάλω έξω να το μετρήσω. 20 τέτοια. Ναι, τον 10-20. Με πράσο ή με πορτοκάλι? Να σα πάρω σε λιγάκι, γιατί αυτέ δεν μου έχει τόσο ακριβώ αυτό. Εσείς δεν το έχετε δοκιμάσει καθόλου το λουκάνικο? Όχι, δεν το έχουμε δοκιμάσει πρώτη φορά. Δοκιμάστε κι εσείς πρώτη φορά λουκανικά. Να επικοινωνήσω λίγο μαζί και να σα πάρω σε λιγάκι. Περιμένω να μου πείτε. Ωραία, ευχαριστώ. Το όνομά σα? Άννα Μαρία. Καλησπέρα, Άννα Μαρία. Καλησπέρα. Σα πάρω σε λιγάκι. Θα περιμένω. Κι ο φράχτης στην καρδιά σου και στο πανί του ύπνου σου προβάλλω τα όνειρά σου. Παραγγελιά. Λέγε. Το ντιμονιέρι του Αλκίνου. Ναι. Είμαι σήκησε εγώ και πώς να με νικήσεις χωρίς εμένα δεν μπορείς.